नैति नैति ये दो निषेध के द्वारा प्रथम नैति से मूर्तामूर्त ये दोनों रूप का निषेध करेंगे और दूसरा नैति से रूपी ब्रह्म का निषेध करेंगे। ये निषेध करने से तो शून्यवाद शून्य प्रसंग हो जाएगा। भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रह्म न तावत उभय प्रतिषेध अच्छा, ये कहाँ था हम तो भूल गया उसे देखा नहीं। किस भाष्य में टीका में हाँ अथवा ब्रह्मैव रूपवत् प्रतिषिध्यते ये वति रूप इव प्रतिषिध्यते। जैसे रूप का भी प्रतिषेध किया जाता है ऐसे ब्रह्म का भी प्रतिषेध किया जाता है। अच्छा ये जगह हाँ ठीक है इव हम लिखा उसका तो दोनों का प्रतिषेध करने से तो फिर ये शून्य हो जाएगा कहते हैं। और ब्रह्म का प्रतिषेध क्यों करेंगे तद्धि बांग मनुषाति तत्वात् असंभाव्य मान सद्भाव प्रतिषेधार्थ ठीक है। एवं प्राप्त ब्रह्म का पूर्व पंक्ति दो पंक्ति पूर्व में एवं प्राप्त ब्रह्म सिद्धांति कह रहे हैं न तावत उभय प्रतिषेध उपपद्यते शून्यवाद प्रसंगात। ये दोनों का प्रतिषेध कर देंगे अर्थात तो रूप मूर्तामूर्त को प्रतिषेध करेंगे और रूपी ब्रह्म का प्रतिषेध कर देंगे तो शून्यवाद प्रसंगात ठीक है। शून्य प्रसंग इष्ट इति वदन्तं प्रत्याह पूर्व पक्ष कहेगा कि ठीक है शून्यवाद हो जाए तो सिद्धांत उसका निराकरण करता है। किंचित ही परमार्थम आलम्ब्य अपरमार्थः प्रतिषिध्यते यथा रज्ज्वादिषु सर्पादयः। कुछ परमार्थ को आलम्बन करके ही अर्थात कुछ वास्तव पदार्थ को आलम्बन करके ही अध्यस्त पदार्थ का निषेध किया जाएगा। किंचित ही परमार्थम परमार्थ अर्थात वास्तव पदार्थ को आलम्ब्य आलम्बन करके अपरमार्थ जो अध्यस्त पदार्थ वो प्रतिषिध्यते यथा रज्ज्वादिषु सर्पादय रज्जु वास्तव उसको आलम्बन करके सर्प अध्यस्त का प्रतिषेध किया जाता है। तच्च तच्च अर्थात टीका में कहते हैं तच्च इति प्रतिषेधनम ये जो प्रतिषेध करते हैं। भाष्य में आ गया तच्च परिशिष्यमाणे कस्मिंश्चित भावे अवकल्पते अवकल्प है ना कल्प्य है अवकल्पते। तो ये जो प्रतिषेधन किया जाता है जहाँ भी निषेध करेंगे परिशिष्यमाणे कस्मिंश्चित भावे कोई भाव पदार्थ परिशेष बचेगा तभी जाकर के प्रतिषेध किया जा सकता है। उभय प्रतिषेधे तो को अन्य भाव परिशिष्येत अगर दोनों का प्रतिषेध कर देंगे रूपी रूप और रूपी अगर दोनों का प्रतिषेध कर देंगे अन्य फिर कौन भाव और बचेगा। प्रतिषेध वहाँ होगा जहाँ कोई भाव पदार्थ बच जाए अधिष्ठानत्व न अगर कोई भाव पदार्थ अधिष्ठानत्व न बचेगा नहीं तो फिर प्रतिषेध ही नहीं हो पाएगा। टीका में अवकल्पते अवकल्प्यते कल्प्यते हो जाने से कर्मणि प्रयोग हो जाएगा यहाँ कल्प्यते था काट करके कल्पते किया गया है अवकल्पते परिशिष्यमाणे नहीं कल्पते होगा कल्पते अर्थात तो अवकल्पन किया जाता है मतलब कृपु ये उभयपद धातु है अवकल्पते फिर भी एक बार देख लेते हैं 22 3 2 22 अवकल्पित अर्थात कोई अगर भाव बच जाएगा तब ये अवकल्पित कर्मणि अर्थात अवकल्प्यते अवकल्पते अर्थात कस्मिंश्चित प्रतिषेध प्रतिषेधनम अवकल्पते। अच्छा प्रतिषेधनम अवकल्पते प्रतिषेधनम कल्पना किया जाएगा प्रतिषेधन अवकल्प्यते कहेंगे तो प्रतिषेधन कर्म हो जाएगा। जैसे दर्शनम विचार्यते हो सकता है अवकल्प्यते, अच्छा अवकल्प्यते यहाँ भी है, ठीक है। मतलब जैसे दर्शनम विचार्यते, इसी प्रकार के हो जाएगा अवकल्प्यते, ठीक है। कर्मणि प्रयोग लेना होगा तत्थात प्रतिषेधनम, प्रतिषेधनम अवकल्प्यते, उभय प्रतिषेध करेंगे तो कौन भाव बचेगा। टीका में अधिष्ठान अनवशेषे तत् प्रमा रूप हेतु अभावात निषेध वाक्यार्थः प्रमा न स्यात्। अधिष्ठान अवशेष अगर नहीं रहेगा तो प्रमा नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि अगर हम सर्प का निषेध कर दिए, अगर अधिष्ठान रज्जु वहाँ नहीं होगा तो सर्प का ज्ञान तो भ्रम हुआ था, प्रमा ज्ञान होने पर भ्रम ज्ञान ये दूर होता है। अगर अधिष्ठान कुछ रहेगा नहीं तो फिर प्रमा ज्ञान तो होगा ही नहीं। तो सिद्धांत ये बात कह रहा है कि अधिष्ठान अनवशेष तत् प्रमा रूप हेतु अभाव, निषेध का हेतु होता है अधिष्ठान का प्रमा ज्ञान। अगर प्रमा ज्ञान नहीं होगा तो फिर निषेध हो ही नहीं पाएगा, निषेध वाक्यार्थ प्रमा न स्यात्। तो सर्प का निषेध, जो सर्प का निषेध वाक्य होता है यम रज्जु, तो इस विषय का प्रमा ही नहीं होगा। इदम अग्र इदम अत्र नास्ति इति लोके निषेधस्य साधिष्ठानस्यैव प्रमिति दर्शनात्। इदम अत्र नास्ति कहने से ये जो निषेध किया गया, अत्र जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान के साथ ही ये निषेध का प्रमिति दर्शनात्, अर्थात वास्तविक अधिष्ठान विषय का ही प्रमिति होती है, अध्यस्त विषय का वो तो भ्रम है। तो अगर अधिष्ठान कुछ रहेगा नहीं तब तो फिर ये निषेध विषय का प्रमा नहीं होगी। किंच यद भाति तद सत इति उत्सर्गस्य, जिसकी प्रतीति हो रही है वो सत है। भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमितिर अपवाद, भानार्थ का अभाव, भानार्थ का अभाव है जिस अधिष्ठान में, भान हो रहा है सर्प, सर्प का अभाव है जिस अधिष्ठान में, उस अधिष्ठान का प्रमिति यही अपवाद होता है। सर्प का अपवाद क्या है, कहते हैं रज्जु का ज्ञान होना। तो कैसा कहते हैं, नायम सर्प रज्जुरियम, उसको अपवाद कहा जाता है। तो भान होता है जो अर्थ सर्प, इसका जो अभाव, अभाव का जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान का प्रमिति यही को अपवाद कहते हैं। अपवाद अर्थात भानार्थ से अपवाद, जो सर्प भान हो रहा था उसका अपवाद हो गया अधिष्ठान का ज्ञान। तया तया अर्थात ये जो अधिष्ठान की जो प्रमिति हुई, अधिष्ठान प्रमिति के द्वारा पूर्व भान से, पूर्व में भान हुआ था सर्प का, पूर्व भान से भ्रमत्व निश्चयेन, भान का जो विषय था सर्प वो नहीं है ऐसा निश्चय होने से पूर्व भानस्य भ्रमत्व निश्चयेन अर्थ सत्व अपलापात। अर्थ सत्व अर्थात सर्प रूप का अर्थ सत्व, इसका अपलाप होता है। अधिष्ठान का ज्ञान होने से अध्यस्त भ्रम है ऐसा निश्चय होने से अध्यस्त का जो विषय है तो वो विषय अपलाप हो जाता है, अर्थात सर्प है नहीं। और अपवाद अनंगीकार है, तू अपवाद जो सर्प का, सर्प का अपवाद अगर स्वीकार नहीं करेंगे अनंगीकार है तो उत्सर्गत प्रपंचस्य सत्यत्वापत्ते। अपवाद होता है जो कि अधिष्ठान का प्रमिति होने से, अगर अधिष्ठान का प्रमिति नहीं होना है तब तो जो प्रपंच अध्यस्त पदार्थ दिख रहा है वही सत्य हो जाएगा, क्योंकि अध्यस्त पदार्थ का मिथ्यात्व तो निश्चय होगा अगर अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो। अगर अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा तो फिर अध्यस्त मिथ्या है ये कैसे निश्चय होगा, अध्यस्त मिथ्या नहीं होगा तो प्रपंच से सत्यत्वापत्ते, इसलिए निषेध अनुपपत्ति, जगत का निषेध भी नहीं हो पाएगा। अपरिशिष्य माणे भाष्य में, अपरिशिष्य माणे उसका पूर्व में पूर्ण विराम हुआ है परिशिष्यत के पर में, को अन्य भाव परिशिष्यत, यहाँ पूर्ण विराम नहीं है, अच्छा वो पूर्ण विराम कर देने का है आगे, क्योंकि आगे वाक्य अलग हो गया। उभय प्रतिषेध हेतु को अन्य भाव परिशिष्यत, ये अर्थात प्रश्न विराम हो गया। अपरिशिष्यमाणे च अन्यस्मिन्। अगर कुछ परिशेष नहीं रहा तो यह इतर प्रतिषेधुम आरभते, जो इतर प्रतिषेधुम आरभते, प्रतिषेध करने का जो आरंभ करता है, प्रतिषेधुम अशक्यत्वात्। अगर कुछ अवशेष नहीं रहेगा, जैसे रज्जु अवशेष नहीं रहेगा तो सर्प का प्रतिषेध चैत्र नहीं कर पाएगा। यह इतर अर्थात प्रतिषेधक चैत्र, चैत्र प्रतिषेधुम आरभ्यते, यह इतर प्रतिषेधुम आरभ्यते। अच्छा, चैत्र नहीं है। अपरिशिष्यमाणे च अन्यस्मिन्, यह इतर प्रतिषेधुम आरभ्यते, आरभ्यत कर्मणि हुआ है, इसलिए यह इतर प्रतिषेधुम आरभ्यते, जो अन्य प्रतिषेध करने के लिए आरंभ किया गया। प्रतिषेध किसका? सर्प का। अपरिशिष्यमाणे हो गया रज्जु का। रज्जु अगर कुछ नहीं रहेगा तो अन्यस्मिन् अपरिशिष्यमाणे, अन्यस्मिन् अर्थात रज्जु, रज्जु अगर परिशेष नहीं बचेगा तो यह इतर अर्थात सर्प प्रतिषेधुम आरभ्यते, तो प्रतिषेधुम अशक्यत्वात्, उसका प्रतिषेध नहीं कर पाएगा। अधिष्ठान अगर परिशिष्यमाण नहीं होगा तो जो अध्यस्त है उसका प्रतिषेध आरंभ किया था वो प्रतिषेध नहीं कर पाएगा। नहीं होने से तस्यैव परमार्थत्वापत्ते प्रतिषेध अनुपपत्ति, तो वही जो अध्यस्त है वही परमार्थ हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक अध्यस्त का ब्रह्म निश्चय तभी होगा जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा। और आप कह देंगे अधिष्ठान कुछ परिशिष्यमाण नहीं रहेगा, अर्थात फिर अध्यस्त ब्रह्म ये निश्चय नहीं होगा तो अध्यस्त सत्य यही निश्चय हो जाएगा। परमार्थस्यैव तस्यैव अर्थात अध्यस्तस्य, जिसका प्रतिषेध किया जाता था वही परमार्थत्वापत्ते, वही फिर वास्तव सत्य हो जाएगा। होने से प्रतिषेध अनुपपत्ति ही, उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। टीका में अधिष्ठान सत्वम बिना भ्रांति निषेधयोर अयोगात, अधिष्ठान पदार्थ अगर कुछ वास्तव नहीं रहेगा तो ना कोई भ्रांति होगी ना उसका निषेध भी होगा। अधिष्ठान अध्यस्त दो है तो फिर अध्यस्त का ज्ञान होकर के भ्रांति हो जाएगी। अगर ऐसा दो पदार्थ नहीं है अधिष्ठान सत्वम बिना, तो जो पदार्थ है वही है, जैसे कहीं घट है, आ घट है तो फिर घट ही है। सर्प रजु दो है तो सर्प अध्यस्त रजु अधिष्ठान हो गया, तो किंतु जहाँ अधिष्ठान नहीं है घट ही है तो कहते हैं घट भ्रांति क्यों होगा, उसका निषेध भी क्यों होगा। भ्रांति निषेधयोर अयोगात शून्यवादो न युक्त इति उक्त्वा, इति उक्त्वा ये कह करके, अर्थात अधिष्ठान कुछ एक रहना पड़ेगा, आप सभी का निषेध नहीं कर पाएंगे, तो होने से शून्यवाद आप जो कह देते हैं ये संभव नहीं होगा। शून्यवादो न युक्त अधिष्ठान सत्वम बिना भ्रांति निषेधयोर अयोगात, इसलिए शून्यवादो न युक्त अर्थात रहेगा तो अधिष्ठान रहेगा। अच्छा, कह करके पूर्ववादिन पक्षांतरं दूषयति, सिद्धांत यहाँ कहता है कि दोनों का ऐसा निषेध नहीं हो सकता है, अधिष्ठान तत्व रहेगा, इसलिए पूर्ववादी जो कहा था पक्षांतरं उसको दूषयति। पक्षांतरं भाष्य में जो अभी देख रहे थे अथवा ब्रह्मैव रूपवत् प्रतिषिध्यते, ये अथवा कह करके पक्षांतर कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, पूर्व पक्ष पहले दो पक्ष दिया, एक पक्ष हो गया रूप रूपी दोनों का निषेध करेंगे, दूसरा पक्ष हो गया केवल ब्रह्म का ही निषेध करेंगे, ब्रह्म एव रूपवत् प्रतिषिध्यते। अच्छा, हाँ, इसलिए मतुप का संदेह हुआ था कल। तो ब्रह्म द्वितीय पक्ष में हो गया कि ब्रह्म एव रूपवत् प्रतिषिध्यते, इस पक्ष में रूप का प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है, ब्रह्म का ही प्रतिषेध किया जा रहा है, ये द्वितीय पक्ष हुआ। तो रूपवत् अर्थात रूप वाला, हाँ मतु, तो रूपवत् प्रतिषिध्यते। क्यों ब्रह्म का प्रतिषेध कर देंगे? कहते हैं तद्धि वांग मनस अति तत्वात् असंभाव्यमान भावत्, इसलिए प्रतिषेध हो जाएगा। तो रूप का क्यों प्रतिषेध नहीं करें? कहते हैं न तो रूप प्रपंच प्रत्यक्ष आदि गोचरत्वार्थ प्रतिषेध अर्ह। रूप का तो प्रत्यक्ष हो रहा है इसलिए उसका तो प्रतिषेध नहीं हो सकता है, ब्रह्म का प्रतिषेध हो जाएगा, ये द्वितीय पक्ष है। अच्छा तो प्रथम पक्ष में था कि दोनों का प्रतिषेध हो जाएगा, तो सिद्धांत कहता है कि दोनों का प्रतिषेध नहीं हो पाएगा, अधिष्ठान एक रहना पड़ेगा, अधिष्ठान नहीं है तो प्रतिषेध नहीं होगा। न युक्त इति उक्त्वा पूर्ववादी न पक्षांतरम दूसरे थे, पूर्ववादी का पक्षांतर अर्थात केवल ब्रह्म का प्रतिषेध करेंगे, दोनों रूप का प्रतिषेध नहीं करेंगे। दूसरी नापि भाष्य में नापि ब्रह्म प्रतिषेध उपपद्यते, ब्रह्म का प्रतिषेध ये दूसरा पक्ष है, रूप का प्रतिषेध नहीं है, ब्रह्म का प्रतिषेध सिद्धांत कहता है कि ये नहीं होगा। ब्रह्म प्रतिषेध नापि उपपद्यते, ब्रह्म ते ब्रवाणी इत्यादि उपक्रम विरोधात, ये उपक्रम ब्रह्म ते ब्रवाणी, ब्रह्म विषय का उपदेश किया जाएगा और ब्रह्म का प्रतिषेध करेंगे तो ये तो विरुद्ध होगा, जिसका उपदेश कर रहे हैं उसी का ही प्रतिषेध करेंगे, ये तो व्यर्थ उपदेश होगा। और अन्यत्र तैतरीय में भी है असन्नेव स भवति, असन्नेव स एव दिया है क्या फिर स भवति, हाँ असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति भेद चेद, वो असत हो जाएगा अगर ब्रह्म असत है ऐसे अगर जानेगा, तो असत हो जाएगा अर्थात पुरुषार्थ के लिए और समर्थ नहीं होगा इत्यादि निंदा विरोधात, इसलिए ब्रह्म को असत कहेगा तो स्वयं असत हो जाएगा, ये निंदा किया गया, इसलिए ब्रह्म का अभाव कभी नहीं कहा जा सकता है। और कठोपनिषद में भी है अस्तित्व उपलब्धव्य तत्वभावे न च उभय अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्धति, इस प्रकार मंत्र है। अस्ति ब्रह्म अस्ति इसी प्रकार की परोक्ष रूपेण पहले उपलब्धव्य, सगुण ब्रह्म का ये परोक्ष रूपेण उपलब्धव्य इति अवधारण विरोधात, तो ये सब जो श्रुति में ब्रह्म अस्ति इस प्रकार की कहा जाता है, अगर आप ब्रह्म का प्रतिषेध करेंगे श्रुतियों का विरोध होगा। सर्व वेदांत व्याकोप प्रसंगाच, सारे वेदांत ब्रह्म सिद्ध पदार्थ को आत्मा के साथ ऐक्य करने के लिए इनका प्रवृत्ति है, और ब्रह्म को आप अगर असिद्ध करेंगे अर्थात ब्रह्म को असत कहेंगे तो सारे वेदांत का व्याकोप विरोध होगा। टीका में देहात्म अभिमानवद लौकिक मान प्राप्त द्वैतस्य निषेधो युक्त न वेदांत प्रमित ब्रह्मण इति भाव, देह में आत्मबुद्धि देहात्मा अभिमान उसी के जैसा लौकिक मान प्राप्त द्वैतस्य निषेध युक्त, देह में आत्मबुद्धि होना ये तो लोक में सभी को होता है, इसी प्रकार की लौकिक प्रमाण से जो प्राप्त होता है द्वैत, लौकिक प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो द्वैत प्राप्त होता है उसका निषेध युक्त न वेदांत प्रमित ब्रह्मण, वेदांत में जो सिद्ध किया जाता है ब्रह्म इसका निषेध ये युक्त नहीं है। पूर्व पक्ष कहा था, अभी हम लोग पंक्ति देखे यद उक्तम वांग मनसातीतत्वाद निषेधार्हं ब्रह्म इति तत्राह, ये जो द्वितीय पक्ष में हुआ कि ब्रह्म रूप वाला ब्रह्म का निषेध किया जाएगा, क्यों असंभाव्यमानत्वात्, क्योंकि ब्रह्म का स्थिति में कोई प्रमाण नहीं है इसलिए प्रतिषेध किया जाएगा, किंतु मूर्तामूर्त रूप का तो प्रतिषेध नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रत्यक्ष विषय है। जो कहा था ये टीका में अभी कहते हैं यद उक्तम वांग मनस अतीतत्वात् निषेध का योग्य है ब्रह्म तत्राह, सिद्धांति कह रहे हैं क्योंकि अवांग मनस गोचरम यम यन मनसा न मनुते तो यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये सब जो वाक्य है पूर्व पक्ष कहता है ये सब वाक्य वही कह रहे हैं कि ब्रह्म वांग मनस का अतीत है, तो इसलिए ये पदार्थ होने में कोई प्रमाण नहीं है तो उसका निषेध कर देंगे। तो सिद्धांत इसका उत्तर देता है भाष्य में वांग मनसातीतत्वमपि ब्रह्मणो न अभाव अभिप्रायेण अभिधीयते, वांग मनसातीतम ब्रह्म को कहा जाता है, ये नहीं कि ब्रह्म नहीं है इसलिए ये कहा जाता है। नहीं महता परिकर बंधेन ब्रह्मविद आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति एवम आदिना वेदांतेषु ब्रह्म प्रतिपाद्य तस्यैव पुनर अभावो अभिलप्येत, महता परिकर बंधेन परिकर सहकारी, बहुत सारे सहकारियों को इकट्ठा करके बंधे न ब्रह्मबंध प्रबंध कहते हैं। बहुत अर्थात परिश्रम करके आरंभ करके क्या कहा, ब्रह्मविद आपनोति परम तैतरीय में आरंभ किया द्वितीय बोली में। आगे ब्रह्म का लक्षण कह दिया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत कह करके इसमें काल परिच्छेद भी नहीं है कह दिया, कह करके इति एवं आदिना वेदांतेषु ब्रह्म प्रतिपाद्य, ब्रह्म को त्रैका त्रैकालिक कह करके तस्यैव पुनर अभावो अभिलप्येत, ब्रह्म को आप नेति नेति के द्वारा निषेध करके कहेंगे ब्रह्म नहीं है ये तो कहेंगे, अर्थात पहले उसको प्रमाण करते हैं बाद में उसका निषेध करते हैं। तो इस प्रकार के तो सिद्धांत कहता है वरंग अच्छा होता प्रक्षालनादि पंकस्य दूराद स्पर्शनं वरम, तो प्रथम प्रतिपादन करके बाद में निराकरण करते हैं तो पंकस्य प्रक्षालनात् पंक पहले लगा करके बाद में धोना उससे वरंग अच्छा होता कि दूराद स्पर्शनं वरम, ब्रह्म का प्रतिपादन ही नहीं करते, प्रतिपादन करके फिर निराकरण करते हैं। इति ही न्याय। टीका में ब्रह्मणो वागादि अतीतत्व निषेधार्थम न चेत किमर्थम तदुक्तिर इति अत आह, पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म वागादि अतीत ये इसलिए कहा गया कि ब्रह्म का निषेध करने के लिए, अगर ये निषेध के लिए नहीं होगा तो फिर ब्रह्म वागादि अतीत ये कथन का क्या प्रयोजन है, किमर्थम तदुक्तिर इति अत आह। भाष्य में सिद्धांत कहते हैं प्रतिपादन प्रक्रिया तो ऐसा, तो मतलब जहाँ ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया वहाँ ऐसा कहा गया यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति, जहाँ से वाणी निवृत्त हो जाता है मन भी जिसको प्राप्त नहीं करके, एतद उक्तम भवति इसका तात्पर्य कहते हैं वांग मनसातीतम अविषय अंतःपाति प्रत्यगात्म भूतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम ब्रह्म इति। वांग मनस अतीतम, वाणी मन का अतीत, अविषय अंतःपाति प्रत्यगात्म भूतम, अविषय के अंतःपाति अर्थात अंतर्भूत, वांग मनसातीत कहने का अर्थ है कि ये विषय नहीं बनता है, वाणी और मन का विषय नहीं बनता है। वाणी का विषय शब्द प्रयोग करके जिस पदार्थ का बोधन किया जा सकता है उसको वाणी का विषय कहा जाता है, और मन का विषय मन जिसको तदाकार हो जा सकता है उसको मन का विषय कहा जाएगा। तो वांग मनसातीत अर्थात वाणी तदाकार ज्ञान नहीं करवा पाएगा, मन तदाकार वृत्ति धारण नहीं कर पाएगा, इसलिए अविषय अविषय अंतःपाति कौन प्रत्यगात्म भूतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम ब्रह्म, जहाँ वांग मनसातीत कहा जाता है उसका अर्थ होता है कि ये विषय नहीं बनेगा, अविषय बनेगा अर्थात हमसे भिन्नत्व न इसका ज्ञान नहीं होगा। तस्मात् ब्रह्मणो रूप प्रपंचम प्रतिषेधति परिसिनष्टि ब्रह्म इति अभ्युपगंतव्य, इसलिए निषेध किसका होता है कहते हैं रूप प्रपंच मूर्तामूर्त इसका तो प्रतिषेध किया जाता है, और परिसिनष्टि ब्रह्म ब्रह्म तो परिशेष रहेगा अधिष्ठान परिशेष रहेगा। टीका में उक्तार्थे सूत्रम योजयति, अभी इस अर्थ में सूत्र सूत्र अर्थात प्रकृतत्व ही प्रतिषेधति, प्रकृत जितना है उतना ही प्रतिषेध करते हैं, सूत्र जो चलता है प्रकृतितावत्व ही प्रतिषेधति, अभी सूत्र का व्याख्यान देते हैं। भाष्य में ते तदेतद उच्यते प्रकृतितावत्व ही प्रतिषेधति इति, इस सूत्र का प्रतीक हो गया प्रकृतम, प्रकृतम अर्थात यद एतावत यत्ता परिचिन्नम, प्रकृत कौन है कहते हैं कि जो यत्ता परिमाण से परिचिन्न है, कौन है कहते हैं मूर्तामूर्त लक्षणम, मूर्त और अमूर्त, मूर्त हो गए पृथ्वी जल तेज, अमूर्त हो गए वायु आकाश, मूर्त अलग है उनका मूर्तत्व तो क्रियावत्व, इनका मूर्तत्व तो चक्षुर्ग्राह्य रूपवत्व मूर्तत्व, रूपवत्व पृथ्वी जल तेज इसको मूर्त कहा जाएगा। मूर्तामूर्त लक्षणम ब्रह्मणो रूपम तदेश शब्द प्रतिषेधति, नेति नेति शब्द ये ब्रह्म का जो दो रूप है मूर्त अमूर्त इसका प्रतिषेध करता है। तद्धि प्रकृतम प्रपंचितम च। तो ये प्रकृत मूर्तामूर्त लक्षण ब्रह्म का दो रूप यही प्रतिषेध किया जाता है, ऐसा क्यों कहते हैं? कहते हैं तद्धि प्रकृतम, वही प्रकरण उसका चलता है मूर्तामूर्त ब्राह्मण में, ये बात है। प्रपंचितम च पूर्वस्मिन ग्रंथे, तो अभी जो जहाँ नेति नेति है उसका पूर्व मंत्र में ये बात कहा गया है। अधिदैवतम अध्यात्मम च, मूर्तामूर्त में दो अंश, एक अधिदैवतम एक अध्यात्मम, इस प्रकार के कहे अध्यात्मम च, यहाँ तक। आगे टीका में द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे इति रूप द्वयस्यैव प्राधान्येन प्रकृतत्वात् नेति इति निषेध इत्यर्थः। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च एव अमूर्तम च, रूप द्वयस्यैव प्राधान्येन प्रकृतत्वात्, दो रूप ही यहाँ प्रधान रूप से वर्णन हुए हैं। नेति इति निषेधे संबंधः, निषेध इत्यर्थः। ये जो दो रूप हो गया, ये दो रूप का ही निषेध कहा नेति इति वाक्य के द्वारा कहा गया। ननु पूर्व पक्ष कहता है आदित्य मंडले पुरुष इति ब्रह्मापि अत्र प्राधान्येन उक्तम। आप नेति नेति कह करके वहाँ दो का निषेध किया जाता है, दो कौन है? कहते हैं रूपद्वय। ये रूपद्वय क्यों निषेध करेगा? कहीं वो प्रधान है, वहाँ विचार प्रधान रूपेण रूपद्वय का किया गया। पूर्व पक्ष कहता है कि आदित्य मंडले पुरुष इति, आदित्य मंडल पुरुष ब्रह्म, ये ब्रह्म भी तो यहाँ प्राधान्य विचार किया गया है, इसलिए नेति नेति से आप दो रूपों को क्यों लेते हैं, ब्रह्म को क्यों निषेध नहीं करेंगे इति आशंक्य। क्योंकि सिद्धांत कह दिया जो प्रकरण का प्रधान है वही निषेध होंगे, तो पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म का भी तो विचार हुआ है इति आशंक्य। पुरुषो लिंगात्मा अमूर्त रसत्व श्रुत्या भूत जनितत्व भानात स्वप्न रूपत्व श्रुतेश्च आह। पुरुषो लिंगात्मा ये मंत्र, अच्छा ये जो ये सूत्र का आरंभ हुआ वहां टीका में देखिए, ततो ब्रवीति च भूय इति, प्रथम प्रथम एकदम ततो ब्रवीति च भूय इति प्रथम वाक्य हुआ टीका में। उसके आगे है इन्वर्टेड में दिया होगा करण आत्मा हिरण्य गर्भ हो ये तस्मिन सूर्य मंडले पुरुष यश्चायम दक्षिणे अक्षिणे पुरुष, ये मंत्र है। तो करण आत्मा बहुब्री है, हिरण्य गर्भ अर्थात जो अंतःकरण है और बहिकरण अर्थात ये सब करण जो है वो तो सूक्ष्म शरीर का ही अंश है। तो हिरण्य गर्भ करण आत्मा ये तस्मिन सूर्य मंडले पुरुष, हिरण्य गर्भ सूर्य मंडल में पुरुष है और यश्च एम दक्षिण अक्षिणी पुरुष, ये दोनों पुरुष का वहाँ बात हुआ। तो यहाँ करण आत्मा हिरण्य गर्भ पुरुष को लिया गया। पूर्व पक्ष अभी कह रहा है कि यहाँ भी तो ये जो हिरण्य गर्भ पुरुष है तो यही ब्रह्म का रूप है और ये ब्रह्म भी तो वहाँ विचार हुआ है, उसका क्यों निषेध नहीं होगा? नैति नैति कह करके आप प्रकरण का मुख्यत्व न मूर्त अमूर्त दोनों के लिए उसी प्रकरण में तो पुरुष का भी विचार हुआ है, वो क्यों निषेध नहीं होगा? पूर्व पक्ष कह रहा है। अच्छा टीका में जहाँ पाठ चलता था आसंख्य पुरुषो लिंगात्मा अमूर्त रसत्व श्रुत्या भूत जनितत्व भानात स्वप्न रूपत्व श्रुतेश्च आह। सिद्धांत कहता है कि जो पुरुष लिंगात्मा जिसको आप वहाँ हिरण्यगर्भ रूप को आप ब्रह्म मान लिए, सिद्धांत कहता है कि देखिए अमूर्त रसत्व श्रुत्या ये भूत जनित है अर्थात ये भी अमूर्त में अंतर्भाव हो जाएगा। जो पुरुष आप आदित्य मंडल में कहते हैं वो हिरण्यगर्भ होने से वो भी अमूर्त में अंतर्भाव हो जाएगा। ये मूर्तामूर्त से कोई भिन्न अलग पदार्थ शुद्ध ब्रह्म को ये नहीं कह रहा है। लिंगात्मा अमूर्त रसत्व श्रुत्या भूत जनितत्व भानात और स्वप्न रूपत्व श्रुतेश्च इत्याह। स्वप्न रूप कहाँ है? देखिए वहां जहाँ अभी देख रहे थे सूत्र का आरंभ में दक्षिणे अक्षिणी पुरुष इति उक्त तस्य वासनामयानि स्वप्न रूपाणि। तो कौन है? तद यथा महारजनम वासो यथा पांडुआभिकम यथेन्द्र गोप। तो इसको ये अर्थात स्वप्न रूप कहा गया। जो ये हिरण्य गर्भ होता है समष्टि सूक्ष्म होता है तो ये सूक्ष्म जो है उसको स्वप्न स्थानीय कहा गया। जो जागृत है वो स्थूल है, जो स्वप्न है वो सूक्ष्म है। टीका में यहाँ कहते हैं लिंगात्मा अमूर्त रसत्व श्रुत्या भूत जनितत्व भानात स्वप्न रूपत्व श्रुतेश्च। अर्थात पूर्व पक्ष अभी जिसको कहता है कि उसी प्रकरण में ब्रह्म का भी तो विचार हुआ है, इसलिए ब्रह्म का निषेध क्यों नहीं होगा। सिद्धांती कहता है कि जिसको आप ब्रह्म कहते हैं वो तो हिरण्यगर्भ है, और हिरण्यगर्भ जो है वो तो अमूर्त में अंतर्भाव हो जाएगा, इसलिए उसको अलग मूर्तामूर्त से भिन्न कहने का आवश्यकता नहीं है। भाष्य में तद्धि प्रकृतम प्रपंचितम च पूर्वस्मिन् ग्रंथे अधिदैवतम अध्यात्मम च तज्जनितम एव च वासना लक्षणम अपरम। यही जो मूर्तामूर्त उसी से जनित हुआ वासना लक्षणम अपरम, अपरम रूपम अमूर्त रसभूतम जिसको हिरण्यगर्भ कहा गया। वासना लक्षणम अपरम रूपम अमूर्त रसभूतम पुरुष शब्द उदितम, वो मंत्र में जिसको ये आदित्य मंडले पुरुष कहा गया वो पुरुष शब्द से कहा गया। लिंगात्म व्यपाश्रयम, वो तो लिंग शरीर समष्टि लिंग शरीर है। महारजनादि उपमादिभिर दर्शितम, महारजन पांडुआभिकम इंद्रगो को ये सब दृष्टांत के द्वारा उसको दिखाया गया। तो सिद्धांत का कहने का तात्पर्य है कि ये अमूर्त में ही अंतर्भाव हो जाएगा, इसलिए मूर्तामूर्त का निषेध कहने से ये भी निषेध हो जाएगा। महारजन अर्थात हरिद्रा हल्दी, तो हल्दी से जो रंग होता है वस्त्र उसको महारजन कहा जाता है, अर्थात ये वासनामय है जो सूक्ष्म हिरण्यगर्भ उसी को पुरुष शब्द से कहा गया और वो अमूर्त में अंतर्भूत हो जाएगा। टीका में रूप रूपिणोर अभेद उक्तः, जो भाष्य में कहा गया तज्जनितमेव च वासना लक्षणम अपरम रूपम, तो रूपम का अर्थ वासना लक्षणम अपरम रूपी हिरण्यगर्भ जो है वासना लक्षण वासनामय है। आगे टीका में ननु वासनामयम रूपमेव किमिति उपमीयते प्रसिद्धम रूपमेव किम न स्यात्। वो जो हिरण्यगर्भ पुरुष है आदित्य मंडल में उसको वासनामय कहा गया। पूर्व पक्ष कहते हैं वासनामय रूप क्यों कहते हैं, प्रसिद्ध रूप अर्थात जो जागृत रूप उसको क्यों नहीं ले रहे हिरण्यगर्भ को आप, अर्थात स्थूल रूप उसे क्यों नहीं ले रहे हैं। इत्यतः भाष्य में अमूर्त रसस्य पुरुषस्य चक्षुर्ग्राह्य रूप योगित्व अनुपपत्ते है। जो अमूर्त रस पुरुष जो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ अपंचीकृत शरीर वाला है तो ये मूर्त रूप नहीं हो जाएगा। अमूर्त रसस्य पुरुषस्य चक्षुर्ग्राह्य रूप योगित्व अनुपपत्ते, उसका ये अपंचीकृत से बनने से चक्षुर्ग्राह्य रूप नहीं रहेगा उसमें योगित्व अनुपपत्ते। तदेतद सप्रपंचम ब्रह्मणो रूपम सन्निहित आलंबनेन इति करणेन प्रतिषेधकम नयम प्रति उपनियते इति गम्यते। तदेतद सप्रपंचम ब्रह्मणो रूपम, प्रपंच के साथ ब्रह्म का रूप सन्निहित आलंबनेन इति करणेन, जहाँ नेति नेति कहा गया उसका सन्निहित है ये ब्रह्म का रूप। तो सन्निहित आलंबनेन इति करणेन, इति करके वो सन्निहित को लेता है, इति शब्द सन्निहित को आलंबन करेगा, इसलिए सन्निहित आलंबनेन इति करणेन। सन्निहित आलंबन में बहुव्रीहि है, सन्निहितम आलंबनम यस्य इति करणस्य, तो उस इति करण के द्वारा प्रतिषेधकम नयम प्रति उपनियते। अभी वहाँ न इति है, नय हो गया प्रतिषेध करने वाला, वो नय के प्रति नय हो गया प्रतिषेधक, प्रतिषेधक नय के प्रति इति लेकर के प्रतिषेध्य को पहुंचाता है। तो प्रतिषेधकम नयम प्रति उपनियते केन इति करणेन, तो इति नय जो प्रतिषेधक है उसके प्रति प्रतिषेध्य को लिया जाता है, ले जाता है। तो इति प्रतिषेध्य को लेगा, तो प्रतिषेध्य कौन है कहते हैं सन्निहित, सन्निहित कौन है कहते मूर्तामूर्त, इस प्रकार की अंग। अच्छा उपनियते टीका में रूपद्वयस्य प्राधान्येन प्रकृतत्व फलितम आह, प्राधान्येन रूपद्वय मूर्तामूर्त ही यहाँ प्रकृत है प्रकरण में विचार हो रहा है। पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म भी प्रकरण में है, तो सिद्धांत कहते हैं आप जिसको ब्रह्म कहते हो ब्रह्म नहीं, हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ अमूर्त में अंतर्भाव हो जाएगा, इसलिए रूपद्वय ही प्राधान्य न प्रकृतम प्रतियोगी का प्रतियोगित्व न समर्प्यते इत्यर्थः। जो भाष्य में दिया ना अंतिम में नयम प्रति उपनीयते इति गम्यते, नयम प्रति उपनीयते का अर्थ प्रतियोगित्व न समर्प्यते, नय का प्रतियोगी किसका निषेध करेगा, कहीं यही इति शब्द ला रहा है उनके पास। आगे टीका में न च अर्थतः प्राधान्यात ब्राह्मणो निषेधो, पूर्व पक्ष कहेगा अच्छा आगे भाष्य में पंक्ति ब्रह्म तु रूप विशेषणत्वेन षष्ठ्या निर्दिष्टम पूर्वस्मिन् ग्रंथे न स्व प्रधानत्वेन, पूर्व ग्रंथ में ब्रह्म रूप विशेषणत्वेन षष्ठ्या निर्दिष्ट कैसे कहेंगे द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, ब्रह्मणों में षष्ठी कहा गया तो ब्रह्मण षष्ठी कह करके रूप का विशेषण तो नहीं, किसका रूप कहते हैं ब्रह्म का रूप, तो षष्ठी के द्वारा ब्रह्म को कहा गया रूप का विशेषणत्व न, तो न स्व प्रधानत्व न, वहाँ ब्रह्म प्रधान नहीं है वहाँ रूप प्रधान है, किसका रूप है कहते हैं ब्रह्म का रूप। सिद्धांत ऐसे कहने से पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है ब्रह्म को षष्ठी कहा गया रूप को प्रथमा कहा गया, तो इसलिए ब्रह्म संबंधी होकर के अप्रधान हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म अप्रधान होने पर भी रूप और ब्रह्म में अर्थ दृष्टि से ब्रह्म प्रधान, शब्द विचार करने से ब्रह्म अप्रधान है क्योंकि प्रथमांत रूप है वो प्रधान हो जाएंगे, और किसका रूप कहते हैं ब्रह्म का रूप। तो पूर्व पक्ष कहता है कि अर्थतः ब्रह्म प्रधान है इसलिए निषेध का अन्वय भी ब्रह्म ही होगा क्योंकि वो प्रधान है। न च अर्थतः प्राधान्यात ब्रह्मणो निषेध, पूर्व पक्ष कहेगा कि अर्थ से ब्रह्म प्रधान है इसलिए इति शब्द से ब्रह्म का ग्रहण करके नय के पास निषेध्यत्व न प्राप्त करवाएंगे। सिद्धांत कहते हैं अर्थ प्रधान लेकर के अगर आप वाक्य कहेंगे राज्यो भृत्य नास्ति, तो अभी राज्य और भृत्य इसमें प्रधान कौन होगा, राजा। अगर आप कहेंगे कि जो अर्थ से प्रधान है उसी के साथ नय का अन्वय होगा तो राज्यों भृत्य नास्ति अर्थात राजा ही नास्ति हो जाएगा क्योंकि राजा प्रधान है। ब्रह्मणों रूपे न, और आप कहते हैं कि ब्रह्म प्रधान है नय का अन्वय ब्रह्म के साथ होकर के ब्रह्म का निषेध हो जाएगा, तो सिद्धांत करेंगे तो राज्यों भृत्यो नास्ति इति अत्र राजा निषेध प्रसंगात इति भाव, ये राजा का निषेध हो जाएगा। ये है ये जो मंत्र अभी विचार चल रहे हैं द्वे वाव ब्रह्मण रूपे, तो यहाँ आरंभ होकर के ये जो नेति नेति है ये 2-3-6 में है, उसका पूर्व में देखिए सूत्र का आरंभ में दिया भाष्य में द्वे वाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च, ये है 2-3-1। आगे जाकर के इसी का अंतिम मंत्र में, ये ब्राह्मण का अंतिम मंत्र में है नेति नेति, वो है 2-3-6। तो 6 से पूर्व में जो 4-5 मंत्र हैं उसमें ये मूर्त अमूर्त आदिदैविक अध्यात्म ये सब विचार हुआ है, तो उसी को कहते हैं पूर्व ग्रंथ अर्थात इसका पूर्व मंत्र में, ये आगे दे देता है भाष्य में दे दिया पूर्वस्मिन् ग्रंथे न स्व प्रधानत्वेन, इसको कहते हैं प्रपंचिते च तदीय रूपद्वये, तदीय ब्रह्मणो ब्रह्म का रूपद्वय प्रपंच किया गया है, रूपवतः स्वरूप जिज्ञासायाम इदम उपक्रांतम अर्थात आदेश नेति नेति 2-3-6। ये 6 का जो पूर्व मंत्र है 4-5 वही हो गया पूर्व मंत्र में ये सब निरूपण हुआ है। प्रपंचिते च तदीये, तदीय अर्थात ब्रह्मणो रूपद्वये, ब्रह्म का दोनों रूप में ये सती सप्तमी अधिकरण सप्तमी ने ब्रह्म का दो रूप विचार हो गया। जब ब्रह्म का दो रूप विचार हो गया ये रूप वाला जो है रूपवतः स्वरूप जिज्ञासायाम, जिसका ये दोनों रूप है वो रूपी कैसा है इसी प्रकार की जिज्ञासा होने से कहा गया अर्थात आदेशो नेति नेति थी। तो ये रूप किसका है रूपी को कैसे जानेंगे, कहते रूप का निराकरण करके रूपी को जानेंगे इति। तत्र कल्पित रूप प्रत्याख्यानेन ब्रह्मणः स्वरूप आवेदनम इति निर्णीयते, जो कल्पित रूप है दो मूर्तामूर्त उसका प्रत्याख्यान करके ब्रह्म का स्वरूप का कथन किया जाता है नेति नेति वाक्य के द्वारा। टीका में ननु ब्रह्मणि निषिद्धस्य अपि अन्यत्र स्थिति संभवत् कथम कल्पितत्व। आप मूर्तामूर्त को कल्पित कह दिए, पूर्व पक्ष कहता है कि मूर्तामूर्त का ब्रह्म में निषेध किया गया किंतु अन्यत्र होंगे, आप उसको कल्पित कैसे कह दिए। भाष्य में तद आस्पदम ही इदम समस्तम कार्यम नेति नेति इति प्रतिसिद्धम। तद आस्पदम बहुव्री ब्रह्म, ब्रह्म आस्पदम यस्य समस्त कार्यस्य, समस्त कार्य हो गया ब्रह्मास्पदम ही इदम समस्त कार्यम नेति नेति इति निषिध्यते। तो जहाँ पदार्थ पदार्थ को अपने कारण में अगर निषेध कर देंगे अन्यत्र वो नहीं हो पाएगा। फिर टीका में उपादान निषिद्धस्य अन्यत्र न स्थिति इत्यर्थः। उपादान में अगर निषेध कर देंगे फिर अन्यत्र कहाँ हो पाएगा। घट को हम अगर मिट्टी में ही निषेध कर देंगे, ये घट मिट्टी में नहीं है, तो फिर अन्यत्र कहाँ हो जाएगा, उपादान से अन्यत्र कार्य नहीं हो पाएगा। तो नेति नेति कह करके ब्रह्म में ही जो कि समस्त जगत का कारण है वही ये पूरा कार्य का निषेध किया जाता है। आज यहाँ तक, आगे तो फिर 23 तारीख से पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।